Acabamos de escoitar a Lucía Pérez. Sí, acabamos de escoitar a Lucía Pérez, que vira, que tuvo en Eurovisión. E a que ademais virá precisamente a, sí, ao Valle de Brón. Ao Valle de Brón, sí, mañán estará aquí no Valle de Brón. A fin de semana con eventos importantísimos no Valle de Brón. Exactamente, ali como unha, se foron a feira de mostras galega en Cataluña. Moi ben, a ver, amosando aquí a nosa cultura, a nosa gastronomía, cultura, noso, a nosa paisaxe. O turismo. Bueno, eu quería lerche unha cousa aquí antes de que falaras, porque ti dixecheme que íbamos a falar cun tal Alberto. Si, vamos a falar con un rapaz novo. Sí, pero o único zoqueiro que se pode dicir que casa aí en Galicia. Un dos, verás, eu quería un de tantos, pero vale. Vaya, o máis parte como me deches información con respecto a aos zoqueiros, eu sabes que eu vivín durante un tempo en Maside. Sí. Maside é un poviño que hai perto de Carballiño. E en Carballiño, bueno, para aquella zona, pois un tal José Ricardo Rodríguez Pérez, sí, fixo un libriño falando dos zoqueiros, uh-huh, precisamente daquela zona. Uh-huh. Casi ao final eu lembro-me dun pequeno, uh-huh, verso ou dunha pequena copla que se dicía daquela. Se, sí, dicía así: Carmeliña andaba descalza porque ela quería. Seu pai era zoqueiro e ela ben o sabía. Uh-huh. Un zoqueiro foi á igrexa, pero como esqueceu o rezar, pola igrexa adiante dicía: hai zocos para remendar. Bueno, e como querías saludar a un zoqueiro, pois veña. Pois vamos ir co zoqueiro de Mondoñedo, uh-huh, que se chama Alberto Geada. Pois vamos a falar con él. Vale. E entonces vamos a darlles boas tardes, vamos a dar a benvida. Muy bien. A Alberto Geada, Val. Vale. Que non é de mismo Mondoñedo, é de natural de Alfoz. Bueno, é igual, o, sí, que, o Mondoñedo é cara. Exactamente, ten un, sí, Mondoñedo está ali pegadiño lado, sí, a él. Sí. Pois boas tardes, Alberto. Hola, boas tardes. Boa tarde. Moitas gracias por atendernos e perder uns minutiños connosco. Que sabemos, claro, que andas un pouquiño con vos, con aí toda a xente de Barcelona, de Cataluña. Moi ben, moi ben. Bueno, pois queremos dar información dese traballo tan importante que estás a facer, non? Sí, te a facer un traballo moi importante, porque eu vou facer a primeira pregunta. Veña. Cantas veces che chamaron tolo? Bueno, bastantes veces, porque xa veces o tema moderno non entende non me van como vai o mundo da zoca, pero sí, bueno, xa o irán entendendo. Sí, claro. Bueno, pero, o sea, que ti estás, por así decirlo, restaurando ou polo menos conservando unha das tradicións máis importantes que houve en Galicia nese aspecto, no de, do de zoqueiro, calzar a xente, non? Efectivamente. Intento manter o oficio en vivo e ao mesmo tempo tamén intento pois dedicarme a isto, non? Uh-huh. Levalo como unha forma de vida. Exactamente. Ajá. Entón estás un toque especial e ademais cunha modernidade, non? Sí. Porque atreverse a facer zocos con tacón. Sí, as zocas algunas veces hay que salir do normal, porque, claro, durante moitos anos as zocas estuveron protegendo o pé dos galegos, en Galicia, pero todo o que é o noreste peninsular, a zona cantábrica, sí, utilizaron o calzado de madeira para proteger os pés, para non andar descalzos. Mm. Aí, pola vosa zona, por Barcelona, hacia a zona de Lérida, pois tamén houve zocas, sí, por casi todo Europa, a parte norte de Europa, Holanda, Francia, uh-huh, e bueno, máis hacia arriba, prácticamente todo o mundo andaba con algo, uh-huh, parecido a unhas zocas. Claro. Sí, sí. As zocas e os zocos. Sí, claro. Sí. Bueno, a verdade que os traballos que ti estás facendo, bueno, tanto así, tan importantes son que hasta tes un museo, non? Sí. Dedicaste a facer un traballo de moitísima envergadura porque hasta son zocos de fashion, non? Exactamente. A verdade é que o que vos dicía ao principio, intento conseguir grandes objetivos, e as zocas pues, triunfaron claramente en Barcelona, en 080 Barcelona Fashion, con Manuel Bolaño, pezas que fixen eu para a pasarela, claro. E ganou varios premios. Sí, sí, sí. Aí por a vosa zona triunfan bastante, aunque claro. Estamos longe, pero bueno. Sí. Claro. Bueno, pois pues, é que os zocos, a verdade, bueno, están fabricados con dúas clases de madeira tamén moi moi boas, moi doadas para poder traballalas, non? Que o pero a meirandelas non, a meirandelas é de bidueira. Amieiro, bidueiro ou bido, non? Sí. Efectivamente. A madeira é a mesma. Sí, sí, sí. Esta é unha madeira moi que ten unhas cualidades moi boas para facer este tipo de calzado porque é toda unha peza de madeira e logo hai que ter unha boa peza para ir desbastando aí, ao mesmo tempo que non fenda, que non saque grietas, nudos, cosas que nos vayan a fastidiar o traballo. Sí, bueno, eu me parece que lín aí nunha pequena información que me deu aquí Armando que ti comezaste casi por casualidade, non? Sí. Que ollendo unha peza grande antigua, non? Como foi eso? Eu comecei porque meu pai xa se dedicaba a facer zocas. Sí. E logo pois houve bastantes cosas que foron poñéndose diante para atender o mundo da zoca. E a partir de aí, pois, intentei desarrollar o oficio de zoqueiro, pois, como vos dicía, da forma máis profesional posible, conseguindo éxitos. E, bueno, o que me levou ao comenzo da actividade, máis que nada, pois, tamén era unha necesidade que moi poucos os zoqueiros, o máis novo que conozco despois de min agora mesmo, pois ten sobre máis de 65 anos. Claro. Eu teño cerca de 30, o sea que hai xa un espacio de tempo bastante alto. Si tardamos moito en recuperalo, xa sería bastante difícil. Xa me costa bastante caro a mí, para canto máis pasan outros 30 anos ou 40. Bueno, ya a realización do traballo ese que lle fixete para Manuel Bolaño, pois veu, según parece, dunha cousa medianamente casual, non? O feito de topar un anaco de abedul, sí. de moi grande tamaño, e a partir de aí empezaste a devastar e facer ese elaborar ese traballo tan tan importante que despois chegou a recibir premios, non? Claro, Eso é, hai que, cando a toca da corte, andar pola corte, chegar ao mundo da pasarela, pois, chegar a un escenario onde hai flashes, onde te está mirando todo o planeta, sí. Pois claro, hai que poñelas un pouco máis guapas, senón, sí. Pois nada, claro. Non chaman a atención. Sí, sí. Entón, collín un cacho de madeira e vin a forma que o diseñador máis ou menos quixo, intentamos facer a peza o máis guapa posible. Todas estas pezas de tacón que faigo, como a que mandei ahora recientemente para o museo, pois levan moito tempo o traballalas, porque teñen moita altura no tacón. Entón necesito unha rolla de madeira bastante grande, e ao mesmo tempo sempre se pode causar algún lío polo medio que se torpe o traballo. Entonces tens que ir con moitísimo cuidado, moitísima dedicación, para ese niño, non? Como puntada a cortiña. hai que poñer o punto da agulla moi moi fino. Cada toque é un repaso especial, non? Sí. Hombre, aí unha xachada mal dada acábase o tema. Hai que volver a empezar. Bueno, bueno, pois alégrome moitísimo de que, bueno, o teu traballo, que sendo novo, que estés conservando, ademais, ese oficio tradicional na nosa terra, que, por certo, tens demanda de zocas para... Sí, sí, para, sí, para... por supuesto, vendo moito por internet, albertojeada.com, teño unha páxina web, vendo... pues nada, de forma online, xa moderna, desta de sí, todo. Así me gusta. Sí, señor. Sí. A revolución de internet que nos claro. Lleva a conseguir grandes objetivos. Sí. Hay que aproveitarlo en todas as súas medidas. Sí, señor. Sí, exactamente. É así como se ten que facer. Sí, señor. Unha... Pues tamén puntualizar que Barcelona, aunque o que dicíamos antes, eu estuve facendo 5 anos aí unha demostración de zocas na plaza. Era para saudade, para sí, sí, sí, sí. 25 aniversario. Sí, sí, sí, sí, sí. Asociacións galegas, os galegos que hai por aí, polo mundo, por Cataluña, pues son moi amantes das zocas, sempre claro. Nas festas tradicionais, sí. sempre montades aí uns espectáculos moi bonitos. Uh-huh. Sí, no, na demostración folclórica, tanto no baile como en outras cousas, preaportan sí. Na vestimenta, pois eso, sí, o feito de levar unhas zocas. Claro, que por certo, non son as propias as zocas mismas que ti ves facendo últimamente, senón que son outras que levan un coiro. Exactamente, de caña. Claro. Sí, uh-huh. Bueno, é que claro, hai que puntualizar unha cousa. Sí. En Galicia houve dous modelos de calzado. Uh-huh. Un é a zoca e outro o zoco. A zoca é que é toda unha peza de madeira, e máis ben é da zona de Coruña, uh-huh. A provincia de Lugo, límites con Coruña, Orense e tal. Uh-huh. Logo o zoco é máis ben da zona de Pontevedra, Orense, uh-huh. Sur de Coruña, das zonas onde hai un clima máis seco, un clima máis... Pero bueno, nos últimos anos estuveronse fusionando, estuvose poñendo o que se poñía en Lugo, puxos en Orense, o que se poñía en Orense, puxos en Lugo. Mm-hmm. Entonces, claro, hai que diferenciar. A zoca é toda unha peza de madeira. Sí. O zoco son dúas partes. Abaixo é madeira. Abaixo é madeira e a parte de arriba é de coiro. Mm-hmm. Os grupos utilizan algo o coiro porque, bueno, a madeira é bastante dura, entonces hai que poñer, pois... Hai que ter unha moi boa técnica, pero o baile e elegancia faz-te moito mellor, máis guapa cunha zoca que cun un zoco, mm-hmm. Porque o sea, é unha línea máis vistosa, non é tan bruto. A zoca, hai 3 ou 4 modelos diferentes de zocas aquí na provincia, sí. E alrededor. Mm-hmm. Cada modelo, pois, ven cunha línea de fora, como aquí pasaron tanta xente, pois, aquí na nosa terra viñeron a conquistarla non sei canta xente, pois deixaron algo de da zona deles tamén, entonces aquí na zona donde se asentaban pois sempre deixaban unha huella, un modelo, unha forma sí. De traballar, sí, temos sí. Unha cultura moi rica e variada no mundo da zoca. O sea que a femenina é a que está vestida e a masculina digamos que non está tan vestida, é solamente madeira. Sí, a zoca tanto de home como de muller, a zoca de muller é un pouco máis escotada, é a zoca chinela. Sí. Sin embargo, a zoca de home é a zoca máis coberta, na zona de onde son eu, a zona de Alfós, Mondoñedo, pois é coberta é máis punta, na zona da Terracha é máis escotada, a zona de Soscos e Grandes de Salines, pois é a madriña incipiente, a Madrid. Sí. Digamos que ven dando lugar ao que é a tocha. Sí, sí. Ajá. Bueno, a información que estás a dar para que aqueles entendidos, aqueles bueno, amantes do tradicional, que seguro que aínda para vestir pode que non se leve, pero para poder amosar un traballo diferente, sí. Pero vi unhas zocas preciosas, tipo ilas, e pois las zocas esas, e pois un traxe, e parece que leves zapatos, porque teñen a mesma forma do zapato. Ajá. Eu así ou non é así, Alberto? Sí, claro, cando non había tapo, cando non había cartos aquí en Galicia para comprar unhos zapatos, pois entonces les mandábamos aos zoqueiros designar, desarrollar unha peza de imitación zapato para ir a festas de romería. Ajá. O sea que o performance xa estaba inventado naquel momento, non? Ya yo... salía, solo que salen hoxe máis caras toca zapatos que salían os zapatos naquele entonces. Sí. Bueno, lógicamente, o traballo que se lle dedica non é o mesmo. As cousas foron evolucionando. E de feito, si hai tan pouca competencia, digamos, pues, que coñeces ti, como acabas de dicirnos, tan poucos artesáns, porque hai que chamarlles artesáns os que vos dedicades a eso, pois non todos son capaces de levar adiante ter un encargo dese xeito, non? Casta inclu... Sí, bueno, a mí o que é a palabra artesán e artesanía, digamos que aquí a Galicia empezou un pouco a vir exportada a partir dos anos 90 e tal. Aquí sempre se dixo vai vir o soqueiro, vai vir o leiro, vou ir cao do ferreiro. Sí. Eso de artesán é un pouco xa máis moderno castellano. Sí. Aquí vamos máis que nada cada un chamarlle así por nombre. Aunque, bueno, nos últimos anos relacionase moito a artesanía, pero bueno, a artesanía é tan variada que casi para protexernos e para ter un producto exclusivo autóctono galego, Toqueiro. Bueno, pero eu referíame polo adiante nin detrás, porque senón xa lle quitamos algo da súa esencia. Sí, pero como esencia, lógicamente que non se lle pode quitar o feito do traballo en xebre que o de facer zocos, non? Pero que o facer zocos do xeito que ti estás a facelo é con arte, posto que non son digamos mecánicos, non? Sino que son tamén hai algo de mecánico polo medio. Lógico. Aquí no taller, pues bueno, de los anos 70 ou 70 empezaron as fábricas que, bueno, que había unha gran producción de zocas e madreñas, sí, ¿no? Sí. Aunque as tetas máis exclusivas eu intento facelas de forma tradicional, claro, con ferramentas, pues, coa brosa, coa anxola, coa estrades, coa cubias, coa revocador, e rematando co cuitelo. Vale. A verdad que pero prelimalas, por exemplo, fechar as lixiñas como as deixa el, eso ten que utilizar pois algunha polea para deixar as ventinillas. Claro, últimamente pois se desarrollaron desde que empezamos a conocer a lixa, sí. A lixa pois adiantou bastante traballo, porque antes era todo con cuitelo. Exactamente, sí, sí. De encontrar unha lixa, pois, xa foi unha suerte. Comillas, porque a lixa non dá o acabado tan bon como a cuitela, solo que é moito máis rápido. A cuitela casi non fai falta. Tú vernices unha zoca rematada dunha cuitela, dun cuitelo que é como un cuchillo parecido de cortar o xamón, pero con dous mangos. Sí, sí, pois, isto deixa un acabado, un veteado, unha corta llaveta a madeira, entonces non a deixa nada porosa. E aí, pois, queda moi bonito. Queda perfecto, queda o xeito que un quere. Claro. Sí. Porque eu hai unha cousa que me intriga. A medida, por exemplo, unha persoa que calce o 41, como se sabe a medida esa? Como calculades? Bueno, eso temos unha vara de medir, unha vara que ten unha serie de números. Entonces damos o largo que calza. E despois o ancho vai aproximado. Sí. Por iso é moi importante a hora de poñer as tocas, estar ou que queira ou que queiran as tocas para andar con elas, é moi importante que esteña de mau do zoqueiro, porque claro, pois si hai que anchar un pouquinho ou non, sempre algún retoque no pé, alguna cousinha, non todos os pés son iguales. Sí. Entonces eu retoco as pezas nas feiras, ten eso a coste cero. Sí. Ou a xente que ven aquí ao taller, no taller pois abrimos previa cita, pero vamos a ver, no taller Museo Mondoñedo abro previa cita a grupos e eso, pero bueno, sempre que ven alguien, si me avisa con tempo, pois recibo igual. Bueno, que eres un, digamos, como un xastraman. Exactamente. Sí. É o xastre dos pés. Sí. Bueno, pois que felicitarte por o traballo que estás a facer. Felicitarte polo traballo que fixeches, que estás a facer, e aparte disso que teñan moitos éxitos. Que teñan moitos éxitos. E solamente se desexamos, pois, parabéns, que, en fin. Que tú, gracias, en cualquier momento estamos por ahí otra vez por la vuestra zona. Y hay que andar por las ramblas y baixar unas zonas, hay 200 o 300 haciendo ruido por ahí abajo. Muy bien. Sí. Ay, pues mira, ahora que falas de las tocas, me parece que era de esa zona de por ahí, llegó un cura aquí a Barcelona calzado de zocas. Sí, de sí, veo de Galicia, con unos cuantos bajaron por las ramblas y iban calzados de zocas. Sí, sí. También, no, no, últimamente ese trabajo sigue dando, por lo menos a ti sigue te dando satisfacciones. Que, bueno, pues que no son, que amost. Que a mostra de esa cultura nosa pues siga adiante, ¿no? Exactamente, que no se perda. Pues muchas gracias. De cualquier cosa, pues que sepan que tengo a página web, que albertojeada.com o buscar Zocas Mondoñedo. Sí, ahí sí. Tienen pues más cosas, se puede poner cualquier persona en contacto conmigo. Albert, pues eso mismo. Porque hasta incluso van colegios a visitar este museo. Claro, claro, claro. Van colegios de a feiras, eventos, a hacer demostraciones en vivo, y luego pues yo también acudo a los colegios, digamos que si no va Mahoma a Roma, va a Roma a Mahoma. Entonces, exactamente. Muy bien, bueno, pues eso, volvemos a reiteramos que sigas teniendo muchos éxitos, que continúes esa tarefa tan importante que vamos ahora a nuestra cultura, además que bueno, que sigas teniendo muchísimas solicitudes para que exactamente, para poder visitar ese museo y para que piden muchas zocas. Que mercan a gente que sepan, que se pongan en internet, que quieran una zoca, que pongan en internet, que pongan albertojeada.com y sale. Y serán servidos, ¿verdad? Pues muchas gracias, por supuesto. Veña. Un aperta grande, hasta otro momento, Alberto. Un aperta, hasta luego, niño, gracias. Hasta luego. Un aperta. Vamos a despedir entonces, Alberto, con una pieza de música que ya tenías aquí preparada. Exactamente, porque ahora acompáñanos en esta segunda hora, acompáñanos Fernando. Vale, pues adiante luego. Cuando quieras. Bueno, pues escuchamos de Vigo a Santiago, o de Santiago a Vigo, temos a Padrón no medio. Veña, ahí va.